حضرت سیدنا محمد بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھ لیا کرتے تھے. انہوں نے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گھر منور فرمایا اور مجھ سے فرما رہے اپنا منہ قریب کر جس سے تو مجھ پر درود بھیجا کرتا ہے تاکہ میں اسے چوم لوں. فرماتے ہیں مجھے بڑی شرم آئی, میں اپنا منہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے قریب کیسے کروں. بس میں نے اپنا رخسار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کے قریب کیا. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ لیا. جب میں بیدار ہوا تو میرا سارا گھر مشک بار ہو رہا تھا. آٹھ دن تک معطر رہا اور میرے رخسار سے بھی آٹھ روز تک خوشبو آتی رہی. صلوا علی الحبیب. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار شہنشاہ ابرار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, شہیدوں کی تین قسمیں. کم سے کم مرتبے والا وہ شخص ہے کہ جو بادل ناخواستہ نکلا, دل نہیں تھا لیکن راہ خدا میں نکلا, اس کا ارادہ نہ قتل کرنے کا تھا نہ قتل ہونے کا, کہ اچانک ایک تیر آ کر لگا تو اس کے جسم کے پہلے اس کے مطلب اچانک تیر آ کر لگا تو اس کے جسم سے خون کے پہلے قطرے کے ٹپکتے ہی اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی ایک آسمانی جسم اتارے گا اور اس کی روح اس جسم میں امانتاً رکھی جائے گی. پھر وہ جسم آسمان سے گزرے گا, جس آسمان پر پہنچے گا فرشتے اس کے پیچھے چلیں گے حتیٰ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا اور وہاں پہنچ کر سجدہ ریز ہو جائے گا. پھر اس کو 70 جنتی لباس پہنائے جائیں گے. پھر کہا جائے گا کہ اس کو اس کے جنتی بھائیوں کی طرف لے جاؤ اور ان کے ساتھ اس کو بھی چھوڑ دو. جب یہ ان کے پاس پہنچے گا تو وہ جنت کے دروازے کے پاس سبز قبوں میں ہوں گے اور ان کی غذا جنت سے آ رہی ہوگی. جب یہ ان کے پاس پہنچے گا تو وہ اس سے بالکل اسی طرح سوالات کریں گے جیسے گھر لوٹنے والے مسافر سے سوالات ہوتے ہیں. مثلا یہ دریافت کریں گے کہ فلاں کس حال میں چھوڑا, تو یہ جواب دے گا کہ وہ تو مفلس ہو گیا. وہ پوچھیں گے کہ اس نے اپنے مال کا کیا کیا, وہ تو بہت ہی ہوشیار تاجر تھا اور روپیہ پیسہ جوڑنے والا تھا. پھر وہ کہیں گے کہ مفلس ہمارے نزدیک وہ نہیں, غریب اور مفلس ہمارے نزدیک وہ نہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو, مفلس تو وہ ہے جس کا دامن اعمال سے خالی ہو. وہ پوچھیں گے فلاں شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا, وہ کہے گا اس نے طلاق دے دی. وہ پوچھیں گے کہ اس کو تو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی تو پھر طلاق کیوں دی. پھر پوچھیں گے کہ اور فلاں شخص نے کیا کیا, وہ کہے گا کہ وہ تو مجھ سے بہت پہلے مر چکا ہے. تو وہ کہیں گے خدا کی قسم وہ تو ہماری طرف سے نہ گزرا, کیونکہ راستے دو ہیں. جب کوئی اچھا آدمی مرتا ہے تو وہ ہماری طرف سے گزرتا ہے, ورنہ اسے دوسرے راستے سے لے جاتے ہیں. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مجھے آج آپ کی خدمت میں روحوں کا مقام اس عنوان سے بیان کرنا تھا کہ انسان کی روح جب جدا ہوتی ہے تو وہ کس جگہ جاتی ہے, کیا کرتی ہے, آیا اس کا تعلق اپنے جسم سے بھی رہتا ہے یا نہیں. تو آپ نے اس روایت میں یہ ملاحظہ فرمایا کہ جو مطلب ادنا درجے کا شہید ہے, نہ اس کی نیت شہادت پانے کی تھی نہ دشمن کو قتل کرنے کی تھی, جہاد کے لیے بھی زبردستی وہ نکلا, نہ چاہتے ہوئے ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے, دل بھی نہیں تھا اس کا, اور پھر اچانک اس کو تیر لگا یا گولی لگی تو اس کا پہلا قطرہ جسم سے نکلا اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. شہید کا مقام کتنا بلند ہے. اور پھر اس کی روح آپ نے ملاحظہ فرمایا کہاں پہنچی, اور پھر آپس کی گفتگو سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یعنی یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس نے آنکھیں بند کر لی خلاص اب اس کو پتا نہیں چلتا, شاید اسی جذبے کے تحت لوگ خودکشیاں کرتے ہوں, خودکشی کریں گے تو جان چھوٹ جائے گی پتا ہی نہیں چلے گا. تو ایسا نہیں, بلکہ مرنے کے بعد بہت زیادہ پتا چلتا ہے. قبر میں بھی مردہ جو ہے وہ اپنے دفن کرنے والے جب جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی چاپ تک سنتا ہے, آنے جانے والوں کو پہچانتا ہے, جو سلام کرتا ہے اس کو جواب بھی دیتا ہے, عیسیٰ علیہ ثواب کے مطالبات بھی کرتا ہے. اور دنیا میں جس سے محبت تھی وہ اگر قبر پر آتا ہے تو اس سے انس بھی حاصل کرتا ہے. جیسے کہ ہمارا کوئی دوست آ جائے جس سے ہمیں محبت ہو تو ہمیں بہت مزہ آئے گا, اور ہم چاہیں گے کہ یہ ہمارے گھر پہ زیادہ زیادہ وقت گزارے یا ہمارے پاس بیٹھے رہے, ہم اس کی زیارت کرتے ہیں, اس کو دیکھتے رہیں گے اور لطف حاصل کرتے رہیں گے. تو اسی طرح مرنے والے کو بھی اگر اس کا کوئی عزیز یا اس کا دوست یا اس کا چاہنے والا اگر قبر پر آتا ہے تو اس کو انس حاصل ہوتا ہے. تو جسم تو بالکل بے جان ہوتا ہے, وہ کیسے انس پکڑتا ہے اور یہ سب کیسے ہوتا ہے. تو یہ ایک مطلب ان کے طویل اس میں بحث. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے شرح الصدور میں, اور یہ روایت بھی میں نے شرح الصدور سے آپ کی خدمت میں عرض کی. تو لب لباب اس مضمون کا حاصل یہ کہ روح اور جسم کا تعلق برقرار رہتا ہے, برقرار ہوتا رہتا ہے. بعضوں کے نزدیک روح جو ہے وہ قبر کے کنارے رہتی ہے, بعضوں کے نزدیک دیگر اس کے مقامات ہیں. تو روح جہاں بھی رہے اس کا جسم کے ساتھ تعلق ضرور رہتا ہے. یہ مطلب طے شدہ امر ہے, چاہے روح اعلی علیین میں ہو, ساتوں آسمان سے اوپر, لیکن اس کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ رہتا ہے. اور اس کو علماء نے یوں سمجھایا ہے کہ مثلا سورج کروڑا کروڑ میل دور ہے, بلکہ اربوں میل دور ہے سورج، لیکن جب یہ نکلتا ہے تو دنیا سے اس کا تعلق قائم رہتا ہے، اور اگر یہ ڈوب بھی جاتا تو کہیں اور نکلتا ہے، دنیا میں کہیں نہ کہیں سورج نکلا رہتا ہے، اس وقت بھی نکلا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں تو نکلا ہوا ہے، کئی مقامات اس وقت ایسے ہیں جہاں دن ہوگا، غالباً یہ برطانیہ امریکہ وغیرہ میں اس وقت دن ہوگا، سورج نکلتا ہے تو اس کی شعائیں یہ اربوں میل کا فاصلہ طے کر کے آن کی آن میں زمین پر آ جاتی ہیں، وہ سب جگہ روشنی پھیل جاتی ہے، کوئی گھر سورج کے فیض سے خالی نہیں رہتا، تو ہر شے سے سورج کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو جس خدا نے سورج کو اتنی طاقت بخشی، اس خدا نے روح کو بھی طاقت بخشی ہے کہ روح کہیں بھی رہے اس کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ رہتا ہے، چنانچہ اگر کوئی سلام کرتا ہے قبر پہ جا کر تو روح چاہے کروڑوں اربوں میل دور ہے اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اس لیے وہ سلام کا جواب دیتا ہے اور وہ سن لیتا ہے۔ اس میں تو ہمارے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، تو جب ایک عام آدمی کی روح سن لیتی ہے چاہے کروڑوں اربوں میل دور ہو، تو مدینہ تو یہ رہا، تو ادھر سے اگر کوئی یا رسول اللہ عرض کرے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ عرض کرے، تو ان کی پاکیزہ روح کیوں نہیں سنے گی، ہمارے آقا کیوں نہیں سنیں گے، جب روح اتنی دور سے سن لیتی ہے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ سے سنتے ہیں۔ بہرحال میں روحوں کا مقام عرض کر رہا تھا، تو روحوں کے مختلف مقامات ہیں اور حسب حیثیت ہے، چنانچہ نصوفی کی کتاب بحر الکلام میں ہے کہ روحیں چار قسم پر ہیں، نمبر ایک انبیاء علیہ السلام کی ارواح، ارواح روح کی جمع ہے، انبیاء علیہ السلام کی ارواح کہ ان کے جسم سے نکل کر انہی کے جسم کی مثل بن جاتی ہے، جیسے مشک و کافور اور جنت میں جا کر کھاتی پیتی ہیں اور رات کو ایسے قندیلوں میں آرام کرتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہے ہیں۔ نمبر دو فرما بردار مومنین کی ارواح، جس کے وہ آپ سادے الفاظ میں کہہ لیں نیک بندوں کی روحیں، یہ جنت کے صحن میں ہوتی ہیں مگر کھاتی پیتی نہیں، مگر جنت میں دیکھتی بھالتی ہیں۔ نمبر تین نافرمان مومنین کی ارواح، نہ گناہگار مسلمانوں کی روحیں، یہ آسمان و زمین میں ہوا کے اندر معلق رہتی ہیں، لٹکتی رہتی ہیں۔ نمبر چار کفار کی ارواح، یہ سجین میں رہتی ہیں، ان کو ساتویں زمین کے نیچے کالے رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کا ایک گونا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے تاکہ یہ عذاب کا احساس کر سکیں۔ یہ تعلق ایسا ہی ہے جیسا کہ آسمان پر سورج ہوتا ہے مگر اس کی شعائیں زمین پر ہوتی ہیں۔ کافر کی ارواح سب سے زیادہ تکلیف دہ مقام پر ہیں، ساتویں زمین کے نیچے سجین میں، مگر پھر بھی ان کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، اور عذاب جو ہے وہ جسم و روح دونوں پر ہوتا ہے، اسی طرح ثواب بھی ہے، تو یہ جسم و روح دونوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جسم چاہے سڑ جائے، گل جائے، ریزے ریزے ہو جائے، راکھ بن کر اڑ جائے، مگر روح سے اس کا تعلق رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی باتیں ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو ہر عجز سے پاک سمجھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ہر شے پر قادر سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ باتیں سمجھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس نے صرف آمننا اور صدقنا کہنا ہے، ایمان لانے کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر اس میں بھی مطلب علماء حضرات کے مختلف اقوال ہیں ارواح کے تعلق سے کہ کون سی روح کہاں رہتی ہے، اور بڑے مطلب یعنی کہ عجیب عجیب مطلب اس ضمن میں واقعات انہوں نے نقل کیے. چنانچہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ نے شرف المصطفیٰ میں اپنی سند سے روایت کیا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد دوسرے لوگ بھی حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کی نگاہیں سبز تھیں. تو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کیا پیدائشی طور پر سبز آنکھوں والے ہو یا کوئی بیماری؟ وہ کہنے لگا اے ابو سعید کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ تو انہوں نے کہا یاد دلاؤ تعارف کرواؤ تم کون. جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے اس کو پہچان لیا, مشہور آدمی تھے. تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ آخر تمہاری آنکھیں یہ سبز کیسے ہو گئی اور یہ حال تمہارا کیسے ہوا؟ تو اس نے بڑا خوفناک واقعہ سنایا. کہنے لگا میں ایک روز اپنا سارا مال جمع کر کے کشتی پر سوار ہوا اور جانب یمن روانہ ہوا. اتنے میں تیز آندھی چلی اور کشتی ڈوب گئی. میں ایک تختے پر بیٹھ کر کسی ساحل پر پہنچ گیا. میرے پاس کھانے کے لیے سوائے پتوں اور گھاس کے کچھ نہ تھا. اسی طرح 4 مہینے بیت گئے. میں چلتا رہا چلتا رہا. میں نے کہا میں سفر جاری رکھوں گا, چاہے زندہ رہوں چاہے مر جاؤں, اس کے سوا کوئی حل بھی نہیں تھا میرے پاس. ہر طرف ویرانہ تھا. چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا کہ میں نے ایک بہت بڑا محل دیکھا. میں چونکا, اس ویرانے میں محل کیسا؟ میں قریب گیا تو محل چاندی کا تھا. مجھے بہت تجسس پیدا ہوا. چنانچہ میں نے تو اس محل کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا. اندر جب داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ الماریاں بنی ہوئی ہیں, ہر الماری میں موتیوں کا صندوق رکھا ہے اور ان الماریوں میں تالے پڑے ہیں مگر ہر ایک کی چابی سامنے ہی رکھی ہوئی ہے. اب جو میں نے الماریوں کو کھول کر ان میں رکھے ہوئے صندوقوں کو اندر سے دیکھا تو ان میں سے عجب خوشبو مہکنے لگی اور ہر صندوق میں کچھ لوگ ریشمی کپڑوں میں لپٹے ہوئے دیکھے. میں نے ان میں سے بعض کو ہلا کر دیکھا تو وہ مردے تھے, اگرچہ بظاہر زندہ معلوم ہو رہے تھے. میں نے صندوق کو اسی طرح رکھ کر محل کا دروازہ بند کر کے دروازے سے باہر نکلا. ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ مجھے 2 سوار ملے جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھے. انہوں نے مجھ سے میرا واقعہ دریافت کیا تو میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا. تو انہوں نے کہا کہ چلتے رہو, آگے تم کو ایک درخت ملے گا, اس کے نیچے ایک باغ ہوگا, اس میں خوبصورت بزرگ مصروف نماز ملیں گے, ان سے اپنا ماجرا کہہ سنانا, وہ تم کو راستہ بتا دیں گے. خیر میں اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو سلام عرض کیا اور اپنا چاندی کے محل والا قصہ ان سے بیان کیا. وہ سن کر پریشان ہو گئے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ تم نے وہاں کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ دیکھنے کے بعد میں نے صندوقوں کو حسب سابق بند کر کے اور محل کا دروازہ بند کرنے کے بعد آیا. اب انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور مجھ سے فرمایا بیٹھ جا. میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد ایک بادل گزرا اور اس بادل میں سے آواز آئی, السلام علیک یا ولی اللہ. اس بزرگ نے کہا کہ اے بادل تو کہاں جا رہا؟ اس نے جواب دیا فلاں جگہ جا رہا. حتیٰ کہ یکے بعد دیگرے بہت بادل آئے اور حاضر ہو کر سلام عرض کرتے رہے. یہاں تک کہ ایک بادل آیا اور اس نے سلام کیا تو انہوں نے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں بصرے کی طرف جا رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ بادل سے فرمایا کہ نیچے اتر. وہ بادل نیچے اتر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کو اٹھا کر بصرے میں اس کے گھر پہنچا دو. وہ شخص جو اپنی داستان حیرت نشان سنا رہا ہے وہ کہنے لگا کہ جب میں بادل کی پشت پر بیٹھ گیا تو میں نے بادل سے کہا کہ مجھے یہ سارا قصہ بتاؤ کہ آخر کیا ہے, کہ یہ محل کا کیا مطلب معاملہ ہے, وہ دو شہ سوار کون تھے جو مجھے راستے ملے. نے اس بزرگ سے پوچھا کہ یہ سارا مجھے قصہ بتا دیئے کہ کیا ہے. تو بزرگ نے فرمایا کہ یہ محل چاندی کا محل جو تھا یہ سمندری شہیدوں کے واسطے مخصوص ہے. کچھ فرشتوں کے سپرد یہ کام ہے کہ وہ سمندری شہیدوں کو اٹھا کر لاتے ہیں اور ریشمی کفن دے کر ان کو ان صندوقوں میں بند کر دیتے ہیں, اور وہ دونوں سوار اللہ عز و جل کی طرف سے اس کام پر مامور ہیں کہ صبح و شام ان شہیدوں پر اللہ کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں. یہ بتا کر وہ بزرگ فرمانے لگے کہ رہا میرا معاملہ تو میں خضر علیہ السلام ہوں, میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی ہے کہ وہ میرا حشر تمہارے نبی کی امت میں فرمائے. خیر پھر وہ شخص تھا وہ بادل پر بیٹھا اور کہنے لگا کہ جب میں بادل پر بیٹھا اور بادل چلا تو میرے اوپر جو خوف طاری ہوا ہے نہ پوچھو بات, اور اس خوف کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا اور میری آنکھیں بھی سبز ہو گئیں. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, بہرحال ارواح کے مختلف مقامات ہیں اور یہ بھی بڑی عجیب و غریب ان کی داستانیں, اور شہید جو ہے وہ داخل جنت ہوتا ہے لیکن حقوق العباد اگر اس پر ہے تو وہ جنت سے روک دیا جاتا ہے. تو حقوق العباد کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالی وہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ معاف نہ فرما دے, بندہ راضی نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بھی فرمائے گا کہ جس سے بندہ راضی ہو جائے. حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ان کے نزدیک اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا تھی. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے اسماء یہ جعفر طیار ہے, جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے ہمراہ جا رہے تھے تو ہم کو سلام کیا اور مشرکین کے ساتھ جنگ کا حال بتایا. انہوں نے بتایا کہ میں فلا دن مشرکین سے برسرے پیکار ہوا تو میرے جسم میں 73 نیزے اور تلوار کی چوٹیں آئیں, جھنڈا الٹے ہاتھ میں لیا وہ بھی کٹ گیا, تو اللہ تعالی نے ان دونوں ہاتھوں کے بدلے مجھے دو بازو دیے کہ میں جبریل اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ پرواز کر سکوں اور جنت میں جہاں چاہوں اتر سکوں اور جنت کے پھلوں سے جو چاہوں کھا سکوں. تو حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مبارک ہو جعفر کو, لیکن مجھ کو خطرہ ہے کہ لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے. تو مدینہ کے تاجور نبیوں کے سرور رسولوں کے افسر صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر ممبر اس واقعہ کو بیان فرمایا. تو اللہ کے نیک بندوں کے لیے بڑے انعامات ہیں, بڑی آسائشیں اور ان کے لیے بڑی رحمتیں ہیں, ان کے لیے بشارتیں, اور انتقال کے بعد بس وہ فوت ہوتے ہی ان کی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور بڑا قابل رشک ان کا حال ہوتا ہے. تو یہ ساری خوشخبریاں جو ہیں یہ مومنین کے لیے, نیک مسلمانوں کے لیے ہیں. تو اگر نیک بننا ہے, اچھے اچھے کام کرنے ہیں, اپنی روح کو سکون دلوانا ہے, تو آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے کہ اس طرح انشاءاللہ آپ کو مدنی ماحول ملے گا, نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی, گناہوں سے جان چکی. ابن ابی دنیا نے وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مومنین کی ارواح ایک فرشتے کے سپرد کر دی جاتی ہیں جس کا نام رمیائین ہے, اور وہ ارواح مومنین کا خازن ہے, ان کو سنبھالتا ہے. تو مختلف بہرحال روایتیں. ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو اس طرح دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے جن میں دو بازوؤں نے توافق کو پاٹ دیا تھا, ان کے موافقت, توافق معنی موافقت. پھر وہ آپ سے اتنے قریب ہو گئے جبریل امین کہ انہوں نے اپنے گھٹنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں پر رکھ دیے اور اپنے ہاتھ ان کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رانوں پر رکھ دیے. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور مومنین مخلصین کے دل اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام بہی ہما قرب و نزدیکی اپنے ہی مقام پر تھے. حضرت جبریل امین کا مقام ہے سدرۃ المنتہا, جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے, وہ اپنے مقام پر تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین پر دیکھا. یہ روح کے لیے سمجھانے کے لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے. تو مزید حدیث پاک میں ہے کہ جب میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا, سرکار فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان کھڑے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ وانا جبریل علیہ السلام, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل علیہ السلام ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اب میں جس طرف نگاہ اٹھاتا تھا جبریل ہی جبریل نظر آتے تھے. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہی تعبیر اللہ تعالی کے آسمان دنیا پر نزول فرمانے کی ہے نا, شب برات میں اور اس طرح کے اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو جگہ سے, مکان سے, سمت سے پاک ہے. تو یہ مطلب بتایا گیا کہ جبریل امین سرکار کو ہر طرف نظر آنے لگے, حالانکہ وہ تو سدرۃ المنتہا پر اور وہ ہر وقت سدرۃ المنتہا پر ہوتے تھے. اس طرح مطلب روایات ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے, اپنے قبر انور میں جلوہ فرما ہے اور کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی روحانیت اور نورانیت کے سبب حاضر و ناظر بھی ہیں. اللہ کی عطا سے یہ ہے. جب سجین میں رہنے والی کافر کی روح, ساتوں زمین کے نیچے رہنے والی کافر کی روح کا تعلق زمین پر دفن ہونے والے کافر کے مردے سے ہے یا آگ میں جلا کر اس کی راکھ دریاؤں میں بہا دینے کے باوجود اس کے جسم کے ذرے ذرے سے ساتویں زمین کے نیچے رہنے والی روح کا تعلق ہے, تو ہمارے پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اگر ہر مومن کی جان سے ہے یا کائنات کے ذرے ذرے سے ہے تو یہ کون سی بات ہے جو عقل میں نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حاضر و ناظر بنایا, اپنی طرف سے کوئی نہیں کہتا. اب تو بہت ساری باتوں کو سائنس نے بھی حل کر دیا. جیسے کہا جاتا ہے کہ جب انسان چاند پر پہنچا اور اس کے لباس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی, خرابی پیدا ہوئی میں نے پڑھا تھا اس کے لباس میں, جو چاند میں ظاہر ہے کہ ان کا لباس میں ٹیکنیکل ہوگا, اس ٹیکنیکل لباس میں کوئی خرابی پیدا ہوئی چاند پر جو انسان تھا اس کے لباس میں. تو زمین پر جو ان کا کنٹرول روم تھا اس کے ذریعے, مطلب اس لباس میں جو فالٹ پیدا ہوا تھا اس کو مطلب ان لوگوں نے, دنیا والوں نے دور کر دیا, کروڑا کروڑ میل دور چاند, اس میں جو لباس میں خرابی پیدا ہوئی اس کو سائنسدانوں نے زمین پہ رہتے ہوئے دور کر دیا. سائنس نے تو بہت ساری باتوں کو ہماری مطلب ہے کہ آسان کر دی. ایک شخص بیٹھ جاتا ہے ٹی وی اسٹیشن پر, اب جس گھر میں ٹی وی کو آن کرو وہ نظر آتا ہے, لاکھوں گھروں میں نظر آتا ہے, کروڑوں گھروں میں نظر آتا ہے. جو ٹی وی اسٹیشن پر بیٹھا ہوا ہے اس کو ہر ایک اپنے اپنے گھر میں دیکھ رہا ہے. دوسرے ملکوں کے مطلب یعنی کہ پروگرام جو ہیں وہ بھی مطلب یعنی وہ ہزاروں میل دور کسی اسٹیشن پر جو پروگرام ہو رہا ہے ٹی وی میں کہ مطلب اسٹیشن پر, وہ ہر ایک اپنے اپنے گھر میں دیکھ رہا ہے. تو سائنس نے اتنا آسان کر دیا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے, جو نہیں سمجھتے ان کے لیے مطلب, اور جو آمننا اور صدقنا والے ہم لوگ تو ہیں ماننے والے, اپنے سوچنے والے نہیں ہیں. ہمارے علماء اہل سنت نے جو فرمایا ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لیا, اور ہم نے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو اپنا آئیڈیل یعنی معیار بنا لیا. وہ جیسے فرماتے ہیں میں تو آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہوں, میں زیادہ پنچات میں پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مسئلہ یوں ہے تو بس آنکھیں بند کر کے مان لینا, یہ عقیدہ اسلام نے بیان کیا ہے بس مان لیا. خلاص اپنی اتنی سمجھ نہیں, اتنی عقل نہیں, اتنی سوچ نہیں, اتنا علم نہیں. تو اسی لیے آپ بھی میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیل بنائیں گے, اپنا معیار بنائیں گے, ان کی سوچ پر اپنی سوچ کو قربان کر دیں گے تو انشاءاللہ جنت میں آقا کا پڑوس پا لیں گے انشاءاللہ. کو ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حافظ ابن حجر علیہ رحمٰ نے اپنے فتاوی میں فرمایا ہے کہ مومنین کی ارواح علیین میں, یہ روحوں کا اعلی مقام ہے علیین. کسی نے عرض کیا ہے بارگاہ خداوندی میں اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ, اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ, روح نکلے جب تڑپ کر بے قصو مجبور کی, روح نکلے جب تڑپ کر بے قصو مجبور کی. تو علیین میں مومنین کی ارواح ہیں اور کافرین کی ارواح سجین میں ہیں, اور ہر روح کو جسم سے ایک قسم کا تعلق ہے جو دنیاوی تعلق سے مختلف ہے. اس کی مثال سونے والا ہے کہ روح کا اتصال اس کے جسم سے باقی رہتا ہے. جب انسان سوتا ہے تو بظاہر تو سو جاتا ہے لیکن روح اس کے جسم سے منسلک رہتی ہے, بلکہ روایتوں میں آتا ہے جو باوضو سوتا ہے اس کی روح عرش تک سیر کرتی ہے. مزید فرماتے ہیں بلکہ صاحب قبر سے جو روح کا اتصال ہے وہ اس سونے والے کی روح کے اتصال کے معاملے میں زیادہ مضبوط ہے. مزید فرماتے ہیں کہ ارواح علیین میں ہو یا سجین میں یا قبروں کے پاس, لیکن ان کو اس امر کی اجازت ہے کہ وہ اپنے اجسام ان جسموں سے متعلق ہو سکتی ہیں, اب اگر میت کو ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل کریں یا اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں تب بھی یہ اتصال یہ تعلق باقی رہتا ہے. ارواح کے علیین میں رہنے کی تائید ابن اساکر علیہ رحمہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد فرمایا کہ آج رات میرے پاس جعفر گزرے, وہ فرشتوں کی جماعت کے پیچھے اڑ رہے تھے, ان کے دو بازو تھے جن کا اگلا حصہ خون سے رنگین تھا, یہ لوگ یمن کے شہر بیشا کی طرف پرواز کر رہے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواز کا رخ بھی بتا دیا, روٹ بتا دیا کہ کس طرف یہ حضرات پرواز کر رہے تھے. بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ارواح کا تعلق اپنے اجسام سے باقی رہتا ہے, اور یہ مطلب اپنا ذہن رکھیں کہ جسم کہیں بھی ہو اس کی روح کا تعلق, اس کا روح سے تعلق رہتا ہے, اور عذاب اور ثواب جو ہے جسم و روح دونوں پر مرتب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری روح کو اعلی علیین میں جگہ نصیب فرمائے اور ہمیں مدینہ منورہ میں شہادت کی موت نصیب کرے.